בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תורי דעה חלק שני, הלכות כלאי בגדים הלכה ג'. לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו, גדילים תעשה לך וכו'. א', על פי המאמר בועל פרעה בעניין חלל הפנוי בספר ליקוטי הראשון, עיין שם כל המאמר. והכלל, כי יש אפיקורסות וחקירות הנמשכים מחלל הפנוי, אשר על זה נאמר כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. ואסור לכנוס לחקירות וקושיות אלו, כי אפשר למצוא עליהם תירוץ עכשיו בעולם הזה בשום אופן. כי הם נמשכים מבחינת חלל הפנוי אשר משם פינה וצמצם אלוקותו כביכול, כדי שיהיה מקום להבריאה. כי בלא זה הצמצום של החלל הפנוי היה הכל אינסוף ולא היה מקום להבריאה. ועל כן אלו הקושיות והחקירות הנמשכים משם, מבחינת חלל הפנוי, בוודאי אי אפשר למצוא שם אלוקותו ידבח, דהיינו למצוא עליהם תירוץ ושכל לישבם. כי אם כן יחזור הכל אינסוף ולא יהיה מקום לבריאה כלל. על כן אי אפשר ליישב עם השכל אלו הקושיות בשום אופן. אף על פי שבאמת אינם חוכמות כלל, רק שאין בנו כוח לישבם עכשיו, כי הם נמשכים מחלל הפנוי, אשר משם צמצם ופינה חוכמתו ואלוקותו ידבח. כי כל הבריאה הייתה בחוכמה, אבל בחלל הפנוי שם פינה כביכול חוכמתו, כדי שיהיה מקום לבריאה הכנל. על כן, אי אפשר למצוא שם באלו הקושיות הנמשכים משם מחלל הפנוי, אי אפשר למצוא בהם חוכמה ושכל לתרץ הקושיות, כי אם כן יהיה הכל אינסוף, אין שם. על כן, אסור לכנוס כלל באלו הקושיות הנמשכים מחלל הפנוי, רק לסמוך על אמונה לבד, כי על ידי אמונה עוברין והולכין על כל החוכמות וכו'. כי אלו המבוכות והקושיות דיינו החקירות של האפיקורסים הנמשכים מבחינות חלל הפנוי, אי אפשר לתרצם עכשיו עד לעתיד לבוא, שאז יתגלה זה הסוד של החלל הפנוי שאי אפשר להבינו עכשיו בשום אופן. כי באמת בוודאי גם בחלל הפנוי יש אלוקותו וחוכמתו יתבח בהיעלם, כי אין שום דבר בלעדי חיותו. ואם כן, כשיש שם גם כן אלוקותו יתבח, אם כן אינו פנוי. ועל כן צריכים לומר בו שני הפכים, יש ועין, שבאמת לאמיתו יש בו אלוקותו בהיעלם גדול, ואף על פי כן הוא פנוי. וזה אי אפשר להשיג כי אם לעתיד שאז יתגלה זה הסוד של החלל הפנוי, שהוא כאהו קמצא דלבוש המיני הווה. כי הצמצום של החלל הפנוי זה בחינת לבושין. ואז לעתיד לבוא יתגלה סוד זה הלבוש של החלל הפנוי, שהוא כאהו קמצא דלבוש המיני הווה וכו', עיין שם כל זה היטב היטב. ב' וזה בחינת איסור שעטנז. כי כל הלבושין נמשכים מבחינת חלל הפנוי שהוא בחינת לבושין כנל. ועל כן אסור שיהיה תערובת שעטנז בלבושין. דהיינו שאסור לערב בלבושין צמר ופשתים יחדיו. כי פשתים הוא בחינת תכלית הצמצום שהוא בחינת חלל הפנוי בחינת גבורות. כמו שכתוב האיש גבריה לבוש בדים. וצמר הוא בחינת החוכמה והדעת הנמשך בתוך החלל הפנוי שהוא בחינת חסד ורחמים. כי צמר הוא בחינת תיקון דיקנה, בחינת מן המצר קראת תהיה שהוא אותיות צמר כמובא בכתבים. וזה בחינת לבושה כתלג חיבר וסער אשה כאמר נקה, שהוא בחינת חסדים ודעת, בחינת זקן זה קנה חוכמה. כי עיקר המשכת הדעת שהוא כלליות הבריאה, שנברא בחוכמה, ובבחינת תיקון הדיקנה, שעל ידי זה עיקר התיקון וקיום העולם כידוע. ועל כן, אסור לערב בלבושים צמר ופשתים יחדיו, כדי שלא יעורר חקירות של חלל הפנוי שהוא בחינת לבושין כנל. דהיינו, שירצה חס ושלום לכנוס באלו החקירות, וירצה לתרצם ולישבם למצוא שם אלוקותו, שזה אי אפשר להשיג בזה העולם, שזהו בחינת צמר ופשתים יחדיו, בחינת יש ועין, בחינת צמצום של החלל הפנוי שהוא בחינת פשתים, ואף על פי כן יש שם אלוקותו וחוכמה שהוא בחינת צמר כנל. ואף על פי שבאמת הוא כן, אבל אי אפשר להשיג זאת עכשיו, ואסור לכנוס בחקירה זו. וזהו בחינה שאסור לערב בה לבושין צמר ופשטים יחדיו. כי שם, בבחינת לבושין, בבחינת חלל הפנוי, אסור לחבר שם צמר ופשטים יחדיו, דיינו שאסור לחקור שם. אך באמת, יש שם אלוקות, ואף על פי כן הוא פנוי כנל. וכשלובש האתנז חס ושלום צמר ופשטים יחדיו, אזי יוכל להמשיך על עצמו קליפה זו הנמשכת מחלל הפנוי, דיינו החקירות של חלל הפנוי שאי אפשר ליישבן, אשר עליהם נאמר כל בעיה לא ישובון, כי הלבושין הם מבחינת חלל הפנוי כנל. ג. ועל כן, במקום מצווה מותר כלאיים בבגדים, כגון כלאיים בציצית ובגדי כהונה. כי לבושי מצווה הם בבחינת אלמא דעתה, כי כל המצוות הם בבחינת אלמא דעתה, לזכות בהם לחיי עולם הבא, כמו שכתוב למען ייטב לך וכו', לעולם שכולו טוב וכולו ארוך. ואז באלמא דעתה אז יתגלה זה הסוד של חלל הפנוי, איך מתחברים צמר ופשטים יחדיו, דענו יש ויין ועין כנל. ועל כן בלבושי מצווה שהם בחינת עולם הבא, מותר כלאיים. כי אז יתגלה זה הסוד של חלל הפנוי, איך נכללים בו שני הפכים כנל שהם בחינת צמר ופשטים. אבל עכשיו אי אפשר להשיג זאת ואסור לכנוס בזה כלל. ועל כן בלבושי חול שהם בחינת עולם הזה, אסור לחבר צמר ופשטים יחדיו. כי עכשיו אי אפשר להשיג זאת כלל ואסור לכנוס בזה כנל. ד. ועל כן עכשיו, אחר החורבן, אין לנו שום היתר ללבוש כליים, כי אין לנו בגדי כהונה ולא תכלת בציצית. כי בזמן שבית המקדש היה קיים, היו יכולים בשעת המצווה להשיג בחינת אלמא דעתה, שאז יתגלה זאת כנ"ל. אבל עכשיו, אי אפשר לנו להשיג זאת בשום פעם, ואסור לכנוס בזה כלל. כי עיקר שלמות הדעת הוא בזמן שבית המקדש קיים, שהוא בחינת דעת כמובן במקום אחר. היין, היי. וקין פגם בזה, והביא מפסולת שהוא פשטן, כמו שכתוב, היה וקין מפרי האדמה מנחה להשם. ודרשו רבותינו זל שהביא מפסולת שהוא זרע פשטן. כי רצה לכנוס בחקירה זו של חלל הפנוי שהוא בחינת פשטן כנל, איך למצוא שם גם כן השם מטבח. ועל כן הביא קורבן מפשטן דייקה. כי הקורבן הוא בחינת התגלות אלוקות שמקריבין ומעלין הדבר לשורשו, שעל ידי זה נתגלה ועולה הניצוצות והאלוקות שיש באותו הדבר. וקין רצה לגלות האלוקות שיש בפשטן שהוא בחינת חלל הפנוי, ועל כן הביא קורבן משם. ועל כן פגם בזה מאוד, כי אסור לכנוס לשם כלל ולגלות האלוקות שיש שם, כי אי אפשר להשיג ולגלות זאת כנל. ועל זה נאמר במופלא ממך אל תדרוש וכו', בחינת כבוד אלוקים אסתר דבר. כי חיות אלוקותו יתברך הוא שם בהיעלם ובהסתר גדול. ועל כן צריכים לסמוך רק על אמונה לבד כנ"ל. ועל כן ואל קין ואל מנחתו לא שעה. כי כביכול פינה משם אלוקותו מבחינת חלל הפנוי שהוא בחינת קורבן קין כנ"ל. ועל כן בוודאי ואל קין ואל מנחתו לא שעה, לא שעה ודאי, כי פינה אלוקותו משם כביכול כנ"ל. אבל הבל הביא מבחורות צונו ומחלביהן, שהם בחינת התגלות אלוקותו שבתוך הבריאה, ששם עיקר הקורבנות, והתגלות אלוקותו בבחינת צמר כבשים וכנ"ל. ועל כן ואישה השם אל הבל ואל מנחתו. כי שם עיקר התגלות אלוקותו כנ"ל. וזה בחינת ויהי בהיותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. דהיינו, שכפר בעיקר והרג את הבל ואמיתו. כי אמיתה היא בחינת הסתלקות, דהיינו שסילק השכינה כביכול, דהיינו שסילק האלוקות הנמשך בתוך החלל הפנוי. שעל ידי זה היה כל הבריאה שנברא בחוכמה שהוא בחינת קורבן אבל, בחינת צמר כבשים כנ"ל. וקין מחמת שנכנס בחקירה של חלל הפנוי שהוא בחינת פשטן, על כן נטעה שם עד שהרג את אבל וסילקו מן העולם, כי רצה לסלק האלוקות שנתגלה בתוך החלל הפנוי. כי בעל החפירות גדולות על ידי החקירות של החלל הפנוי, כי על ידי זה נאמר כל בעיה לא ישובון וכו'. וזה בחינת לא ידעתי, השומר אחי אנוכי? כי השם יתברך שאלו, אי אבל אחיך, דהיינו, איכן היא המשכת האלוקות שהוא בחינת אבל כנל? והשיב, לא ידעתי וכו', כי נטעה על ידי החקירות והכפירות של החלל הפנוי כנל, כי אסור לכנוס לשם רק לסמוך על אמונה לבד כנל. וכן איתה במדרש, שקין בחטאו רצה להחזיר כל העולם כולו לתוהו ובוהו, היינו כנל.